قل ارايتم، کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، ان کان من عند اللہ، کہ اگر وہ اللہ کی طرف سے ہوا، یعنی قرآن پاک، وکفرتم بہ، اور تم نے اس کا انکار کیا، یعنی اللہ کے کلام کا اللہ کی طرف سے ہونے کے باوجود انکار کیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، اس پر ایمان نہ لائے، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور گواہی دی ایک گواہ نے بنی اسرائیل میں سے، یعنی حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص گواہی دے چکا، کس بات پر؟ عَلَى مِثْلِهِ، اوپر اس کی مانند کے، یعنی اس جیسی چیز کے، اور وہ چیز کیا ہے؟ تورات، جو اسی طرح کی ایک مستحکم اور مضبوط کتاب ہے اللہ کی طرف سے. فآمنا، پھر وہ ایمان لے آیا. واستکبرتم، اور تم تکبر میں پڑے رہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت میں شہد شاہد قابل غور ہے، گواہی بھی ایک گواہ نے، یہ گواہ کون ہے؟ اس کے بارے میں کئی ایک آراء پائی جاتی ہیں مفسرین کے درمیان. بعض کا خیال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا لفظ یہاں بطور جنس استعمال ہوا ہے، اور اس سے مراد بنی اسرائیل میں سے ہر ایمان لانے والا ہے، یعنی بنی اسرائیل میں سے جو بھی ایمان لایا اس نے اس کی گواہی دی، یعنی اپنی کتاب کی بھی اور اس کے بعد اس قرآن پاک کی بھی. بعض کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد تمام ایمان لانے والے نہیں، بلکہ مکہ کے رہنے والوں میں سے بنی اسرائیل کا کوئی شخص ہے، کیونکہ یہ سورت مکی سورت ہے. بعض کے خیال میں یہاں پر اشارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، کہ سب سے بڑے گواہ وہ خود تھے جو ہزاروں سال پہلے گواہی دے چکے کہ بنی اسرائیل کے اقارب اور بھائیوں میں سے، یعنی بنی اسماعیل میں سے، انہی کی نسل میں ایک رسول آنے والا ہے اور اس پر ایک کتاب آئے گی، یعنی آپ کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں موجود ہیں اور آپ اپنے دور میں گواہی دے کے جا چکے. بعض کے نزدیک اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ ان کی بعثت بھی بنی اسرائیل کی طرف تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی گواہی موجود ہے اور آپ کی لائی ہوئی کتاب کی. اور بعض کے نزدیک اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہے، جو ایک یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے، اور اس بات کی تائید صحیحین کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے. اسی لیے امام شوقانی، جن کی تفسیر کا نام ہے فتح القدیر، وہ اسی رائے کو ترجیح دیتے ہیں کہ شہد شاہد من بنی اسرائیل سے مراد عبداللہ بن سلام ہے. حدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن سلام کے بتیجے سے روایت ہے کہ جب باغیوں نے سیدنا عثمان کے قتل کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن سلام ان کے پاس گئے. سیدنا عثمان نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ عبداللہ نے کہا آپ کی مدد کو آیا ہوں. سیدنا عثمان نے کہا تم باغیوں کے پاس جاؤ اور انہیں مجھ سے دور رکھو، تمہارا باہر رہنا اندر رہنے سے زیادہ مفید ہے. چنانچہ عبداللہ بن سلام لوگوں کے پاس آئے اور کہا لوگوں، جاہلیت میں میرا نام فلاں تھا، تو آپ نے میرا نام، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا، اور اللہ کی کتاب میں کئی آیات میرے بارے میں نازل ہوئی، چنانچہ آیت شہد و شاہد من بنی اسرائیل میرے بارے میں نازل ہوئی. نیز یہ آیت قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، یہ بھی میرے ہی بارے میں نازل ہوئی. سنو، اللہ تعالیٰ کی ایک تلوار ہے جو تم سے پوشیدہ ہے، اسی شہر میں فرشتے تمہارے ہمسائے بنے ہوئے ہیں، یہ وہی شہر ہے جہاں تمہارے نبی آئے تھے، لہٰذا اس شخص کو، یعنی حضرت عثمان کو قتل کرنے سے باز رہو اور اس بارے میں اللہ سے ڈرو. اللہ کی قسم، اگر تم نے اسے قتل کیا تو تمہارے ہمسایہ فرشتے تمہارے ہاں سے رخصت ہو جائیں گے، اور اللہ کی چھپی ہوئی تلوار نکل آئی تو قیامت تک پھر میان میں نہ جائے گی. باغیوں نے عبداللہ کی تقریر سن کر کہا اس یہودی کو بھی مار ڈالو اور عثمان کو بھی مار ڈالو، یعنی ان کا ایمان بھی قبول نہ کیا اور ان کو اس پچھلی اس سے نسبت دی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا مضمون تقریباً وہی ہے جو سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 197 کا ہے، اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل. اور اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، ان کا یہ انکار جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے جاننے والے افراد، علماء بنی اسرائیل، اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں. اور کیسے آگاہ ہیں؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ تمام باتیں پہلے سے ہی بطور پیشن گوئی کے لکھی ہوئی ہیں. پھر ہے علی مثلہ، یہ نہیں کہا علیہ بلکہ فرمایا علی مثلہ، اس جیسی کتاب کی گواہی، یعنی تورات کی گواہی مراد ہے. اور تورات کو ماننے کا مطلب ہے قرآن کو ماننا، کیونکہ تورات تصدیق کرتی تھی کس چیز کی؟ قرآن کی آمد کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی. تو خلاصہ یہ ہے کہ اہل کتاب کی گواہی کے بعد اے اہل مکہ، تمہارا انکار بے معنی ہو جاتا ہے. اگر وہ اس حقیقت کو مانتے ہیں، خاص سارے نہیں ان میں سے چند ایک، اور تم تکبر کرتے ہو، تو یہ تکبر تمہارے اپنے ہی حق میں نقصان دہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ واذ لم یهتدوا به فسیقولون هذا افک قدیم. جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے، وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کے لیے ایک اور رکاوٹ یا پروپیگنڈا عام کیا گیا، اور وہ کیا تھا؟ قریش کے سردار عوام الناس کو آپ کے خلاف بہکانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ اگر قرآن سچی کتاب ہوتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم درست ہوتی تو پھر اس قوم کے سردار اور بڑے بڑے سمجھدار اور بڑے بڑے ذہین و فطین لوگ اس کو ماننے میں پیچھے نہ رہتے. اور چونکہ آپ کے پیچھے تو معمولی قسم کے لوگ ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بات سچی بات نہیں، کیونکہ اگر سچی بات ہوتی تو یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جلد مان لیتے. چونکہ انہوں نے نہیں مانا، اس لیے آپ کی بات درست بھی نہیں. اب یہ کتنی بہکانے والی بات ہے نا. ذرا آپ امیجن کریں اس دور کو کہ ایک طرف پوری ایلیٹ ہے، اس معاشرے کی کریم ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو یہ پیغام سب کو پہنچا رہے ہیں، چھوٹوں کو بھی بڑوں کو بھی، سب کو بغیر کسی فرق کے. اب جو ایمان لا رہے ہیں وہ بلال ہیں، صہیب ہیں، عمار ہیں، خباب ہیں، غلام ہیں، معاشرے کے معمولی لوگ ہیں. اب جب وہ ایمان لائے تو اس سے انکار کرنے والوں کے ہاتھ ایک بہانہ آ گیا کہ آپ کی جو فالوئنگ ہے وہ کوئی بہت معقول اور بہت سمجھدار لوگوں پر مبنی نہیں. اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی تعلیم کیا ہے. اگر یہ سب باتیں سچی ہوتی، درست ہوتی، تو یہ لوگ ہم سے آگے نہیں جا سکتے تھے، اس لیے کہ آج تک دنیا کے کسی معاملے میں یہ ہم سے آگے نہیں بڑھے. تو اگر یہ بات کوئی بہت اچھی بات ہوتی تو یہ معمولی لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، ان سے آگے ہم بڑھ جاتے. اس لیے جو مان رہے ہیں وہ بھی احمق ہے، نقصان کا سودا کر رہے ہیں، کیونکہ سمجھدار لوگوں نے تو مانا نہیں اس کو. اگر آج آپ کے سامنے کوئی اس قسم کا پروپیگنڈا کرے کہ آج بھی دیکھو قرآن پاک کون پڑھتا ہے، ان پڑھ لوگ پڑھتے ہیں، جاہل پڑھتے ہیں، غریب مسکین پڑھتے ہیں، اگر اس کتاب میں واقعی کوئی بہت خیر کی بات ہوتی تو اتنے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ اس سے محروم رہتے، وہ سب سے پہلے نہ اس کو لے لیتے، کیونکہ اصل تو جہالت ان کے پاس ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت وہ رکھتے ہیں. اگر انہوں نے نہیں سمجھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سمجھنے کی چیز ہی نہیں. تو کیا اس طرح کا پروپیگنڈا کر کے ایک بڑی تعداد کو اس کلام سے دور رکھنے کی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی؟ بظاہر کامیاب ہو سکتی، اگر اپیرنٹلی دیکھا جائے تو یہ تو بہت خطرناک قسم کا حربہ تھا. وقال الذین کفروا للذین آمنوا، ایمان لانے والوں کے دلوں میں بھی شک پیدا کرتے، ان کو بھی بہکاتے، ان کو کیا کہتے؟ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر اس میں کوئی اچھی بات ہوتی تو یہ غریب مسکین لوگ ہم سے آگے نہیں جا سکتے تھے. سب سے پہلے تو ہم جیسے عزت والے، رتبے والے، دولت والے لوگ اس کو قبول کرتے. اب اس بات کو آپ کیسے رد کریں گے؟ اس بات کا توڑ کیسے ہوگا؟ دماغ لڑائیے ذرا، سوچئے، کوئی آ کے آپ کو ہی اگر کہے کہ آج کل دین کی طرف آنے والے تو زیادہ تر لوگ وہی ہیں جن کا اور کوئی کام نہیں ہے، یا کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ، تو عموماً یہ بات زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے کہ ہمارے ٹیسٹ کے لوگ یہ کام نہیں کر رہے، اس لیے ہم کیسے کریں؟ اگر ہماری کلاس کے لوگ کر رہے ہوتے تو ہم بھی کر لیتے، کیسے توڑ کریں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ، کوئی ان سے یہ پوچھے کہ یہ اپنے آپ کو کس بنیاد پر بڑا سمجھتے ہیں، انہیں کیسے پتا چل گیا کہ یہ اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں، اس لیے ان کو دنیا کی نعمتوں کی فراوانی ہے، اور واقعی کسی کا دنیاوی اعتبار سے بڑا مقام حاصل کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا بھی بہت پسندیدہ ہے، اور یہ سب کچھ اسے اللہ کے فضل کے طور پر ملا ہوا ہے. کیا دنیا میں کسی کو بھی ملنے والا بڑا رتبہ، کوئی بڑا عہدہ، کوئی مال، کوئی متاع، کچھ بھی آزمائش کے طور پر نہیں ہو سکتا؟ تو رزق تو اللہ کی تقسیم ہے، جسے چاہے جتنا دے. وسائل کا ملنا تو اللہ کی مرضی سے ہے، جس کے لیے جتنے چاہے عام کر دے اور جس کے لیے جتنی چاہے مشکلات کر دے. اصل بات یہ کہ انسان کو جب کسی سے ضد ہو جاتی ہے تو اس کی سوچ یک رخی ہو جاتی، ون سائیڈڈ دیکھتا ہے، اور دوسرے شخص کے اچھے پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور صرف ان پہلوؤں کا ذکر کرتا رہتا ہے جس کے ذریعے وہ دوسرے کی تحقیر کر سکے، اس کو لیٹ ڈاؤن کر سکے. اور پھر جس طرح کے تکبر میں یہ مبتلا تھے، ایسا تکبر انسان کی عقل کو بھی مست کر دیتا ہے، انسان کے اندر سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے، اور انہیں صرف ایک ہی بات درست نظر آتی ہے، ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، ایک ہی چیز سے کنوینسڈ ہے کہ چونکہ ہم دنیاوی اعتبار سے آگے ہیں دوسروں کے مقابلے میں، اس لیے ہم زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں ہر نعمت کو، خواہ وہ دین کی ہو یا دنیا کی، اور دوسرے چونکہ دنیا میں آگے نہیں ہیں اس لیے وہ دین کی نعمت کو بھی ڈیزرو نہیں کرتے، اور اگر انہوں نے دین اختیار کر لیا تو انگور کھٹے ہیں، اس کے اندر کوئی خیر ہے ہی نہیں. بالکل وہی چال ہے نا، جیسے ایک لومڑی اچھل اچھل کر بھی انگوروں تک نہیں پہنچ سکی تھی تو بالآخر اس نے کیا کہا؟ انگور کھٹے ہیں، اسی میں کوئی خیر نہیں. اگر اس میں کوئی خیر ہوتی تو میرے جیسا اچھلنے والا شخص تو فوراً ہی پکڑ لیتا جا کے. ایمان جو ہے وہ جب کسی کے دل میں اترتا ہے تو اس کے لیے عاجزی ضروری ہوتی ہے، اور طلب اور تڑپ ضروری ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں آتا. دنیا کا رزق طلب کے بغیر مل سکتا ہے، اور بہت طلب کرنے والوں کو نہیں بھی مل سکتا، لیکن دین کے حصول کا معیار بالکل فرق ہے. یہ اس کو ملتا ہے جو طلب رکھتا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی دیکھتا ہے، جس کو کسی خاص نعمت سے نوازنا چاہتا ہے. اسی طرح ایک روایت بھی آتی ہے کہ عمر بن خطاب جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی ایک کنیز تھی جس کا نام زنیرہ تھا، وہ ان سے پہلے مسلمان ہو گئی. حضرت عمر اس کو مارتے تھے اور دھمکاتے تھے اور کہتے تھے کہ اسلام چھوڑ دو، اور کفار قریش کہا کرتے تھے کہ اسلام اگر کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ حقیر عورت ہم سے آگے کیسے بڑھ سکتی تھی، عقل مند عمر پہلے آگے بڑھ جاتے. یہ نہ سمجھ عورتوں نے جو اسلام اسلام کر رکھا ہے، یہ صرف ان کی جذباتیت ہے. ایک طرف سمیہ ہیں، ایک طرف خدیجہ ہیں، ایک طرف زمیرہ ہیں، یعنی خواتین کی اکثریت جو تھی وہ بڑے بڑے سرداروں کے مقابلے میں جلد اس طرف آ گئی تھی، انہوں نے پہل کر لی تھی، چونکہ اس معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. تو یہ چیز بھی ان کے راستے کی رکاوٹ بن گئی کہ جس چیز کو یہ نا سمجھ عورتیں اختیار کر رہی ہیں وہ ہم سمجھداروں کے لینے کی تو چیز ہی نہیں ہے. وہ اذ لم یہتدوا بہ، اور جبکہ انہوں نے ہدایت نہیں پائی، انہیں یہ نعمت نہیں ملی، تو اب کیا کریں گے اپنی خفت مٹانے کے لیے؟ فَسَيَقُولُونَ هَذَا اِفْكٌ قَدِيمٌ، کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے، اِفْكٌ قَدِيمٌ ہے، اَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ہے. اب دیکھیں کہ اب دین کو بیکورڈنس سے تعبیر کر رہے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کو یہ حق کس نے دیا تھا کہ حق کو جھوٹ کہیں، کیونکہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے نا، اور انڈائریکٹلی مان بھی رہے ہیں کہ پہلے بھی بہت سے پیغمبر یہ تعلیم دیتے رہے ہیں، یہ بھی اسی کی کنٹینویشن ہے. تو سچ کہیں چھپ نہیں سکتا، سچ کسی نہ کسی طرح انسان کی زبان سے سلپ کر ہی جاتا ہے، بعض وقت کانشیسلی بعض وقت انکانشیسلی. یعنی جب انہوں نے قرآن پاک کو کہا افکن قدیم، تو یہ جو قدیم کا لفظ ہے یہ ان کا پول کھول رہا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ وہی بات ہے جو پہلے پیغمبر بھی کرتے رہے ہیں، اور اپنی عقل سے اس کو افک بنا دیا، اس کو جھوٹ کہہ دیا، حالانکہ پیغمبر تو شروع سے سچ ہی کی تعلیم دیتے رہے، حق ہی کی تعلیم دیتے رہے. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت بن کے آ چکی ہے. کس کی طرف اشارہ؟ تورات کی طرف. اور یہ بات دلیل ہے پچھلی ایک آیت کی، وَمَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. یہ قدیم کی بات بھی وَمِن قَبْلِهِ کی بات بھی سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں. وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ کتاب مصدقٌ، تصدیق کرنے والی ہے. کس چیز کی تصدیق کرنے والی؟ پچھلی کتابوں کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہزاروں سال پہلے جو باتیں تورات میں اصولی طور پر بیان ہوئی تھی اور جن کی تعلیم بہت سارے انبیاء نے دی تھی. اب تو معلوم ہے نا بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء آئے تھے، ان سب نے کس کے مطابق ہدایت دی تھی لوگوں کو؟ نئی کتابیں نہیں تھی ان کے پاس، نئی کتاب تو پھر کس کے پاس آئی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، یا بیچ میں زبور آئی تھی داؤد علیہ السلام کے پاس. ورنہ بنی اسرائیل کے دوسرے سارے پیغمبر کیا کر رہے تھے؟ تورات کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے. یحکم بہ النبیون، بہت سے انبیاء نے اسی کے مطابق تعلیم دی تھی لوگوں کو، تو بہت سی نسلیں اس کتاب کی وجہ سے ہدایت پائی تھی. اور ویسے بھی تورات کے بعد ایک محکم کتاب قرآن پاک کی شکل میں آئی ہے، انجیل جو ہے اس میں واعظ و نصیحت کی باتیں ہیں، لیکن تورات کا اپنا ایک مقام ہے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا یہاں نہیں ذکر کیا گیا، کتاب موسیٰ کا ذکر کیا گیا، کیونکہ ان دو کتابوں میں بہت مماثلت تھی. تورات کے اندر جو احکامات پائے جاتے تھے پھر ان کے اندر تحریف ہوئی، ان ساری تحریفات کو ختم کر کے قرآن پاک نے ان ساری تعلیمات کو بھی نئے سرے سے زندہ کیا اور محفوظ کر دیا. اس لیے قرآن پاک کیا کرتا ہے؟ تورات کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ مضمون قرآن پاک میں بہت جگہ بیان ہوا ہے. وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا. اب آپ دیکھ رہے ہیں حوامیم میں قرآن پاک کی خصوصیات کا ذکر بہت عام ملتا ہے، اور اس میں ایک خاص خصوصیت لِسَانًا عَرَبِيًّا، عربی زبان کے ذکر بار بار آ رہا ہے. لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ خبردار کرے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا. وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری محسنین کے لیے. کون ہے محسنین؟ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. تم مستقامو، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ مضمون پہلے کہاں گزر چکا ہے؟ فصلت میں، یا حامیم السجدہ میں. اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، یہی لوگ جنت والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ہے ان کاموں کا جو وہ کرتے رہے.